και με το ευρώ καλύτερα. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία μας. Εγώ σας τα είπα και νύπτω τα σχήρας μου. Πολύ σχολαστικά. Είναι ο εθνικός μας διαφημιστής, είναι ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο οποίος εδώ μας θύμισε τις παλιές καλές στιγμές στην αρχή της καραντίνας που μας είχε παροτρύνει να κλειστούμε μες στο σπίτι και έπλαινε και τα χέρια του πολυσχολαστικά. Πιο παλιά μας έχει θυμίσει πόσο με το ευρώ θα περνάμε καλά και θα είναι καλύτερα. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ζήσει όλοι, δεν χρειάζεται να θυμόμαστε τη διαφήμιση. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, λοιπόν, γιατί τον θυμηθήκαμε, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, έδωσε μια συνέντευξη με στο Σαββατοκύριακο και εκεί δήλωσε υποστηρικτής, φανατικός, υπέρμαχος, ό,τι θέλετε, μπορεί και τίποτα από αυτά, μπορεί όλα μαζί, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την κυβέρνηση πώς τη βλέπετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Εμένα με έχει πείσει, με έχει πείσει. Εμένα με έχει πείσει, με έχει πείσει. Αυτό το είπε και ο Μαξ, το είπε και ο Έγγελς. Την κυβέρνηση πώς τη βλέπετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Εμένα με έχει πείσει, με έχει πείσει. Και αυτός είναι ο λόγος που μεταδίδουμε τον Σπύρο Παπαδόπουλο, διότι όσοι δεν έχετε πιστεί ότι η κυβέρνηση αυτή ό,τι καλύτερο έχει τύχει στην Ελλάδα, στο έθνος, στον ελληνισμό, στη φυλή μας, δεν ξέρω εγώ που αλλού, να το πάρετε χαμπάρι, να το αποφασίσετε, να πιστείτε και εσείς όπως ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο οποίος δεν είναι ένας τυχαίος, είναι ένας αριστερός. Έχετε απογοητευτεί από την αριστερά? Αρκούντος. Παραμένετε όμως αριστερός? Ναι, ναι, αυτό δεν αλλάζει. Παραμένω αριστερός χωρίς να περιμένω ότι θα έρθει κάποτε μια αριστερά που θα είναι αυτή που ονειρευόμαστε. Αν το έχω πάρει απόφαση. Παραμένετε όμως αριστερός? Ναι, ναι, αυτό δεν αλλάζει. Περιμένω επίσκεψη ένα σύντροφο από τα παλιά, από το κόμμα, ο οποίος είναι αυτός αμέμ του ηθικής, ήτανε και εξακολουθεί και παραμένει ο κερατάς, αναλύωτος, φοβερό πράγμα. Χόντων εδώ χρόνια αυτόν. Και τι να τον κάνεις? Πώς τι να τον κάνω, δεν θέλω να τον εδώ. Κοίταξε, εγώ σιγά σιγά πρέπει να ανασκευάσω λίγο το πολιτικό μου προφίλ, γιατί όσο να είναι, έχω χαθεί από το χώρο που μεγάλωσα και δεν κάνει. Εγώ εκεί ανήκω, ας πούμε. Άφησε που τώρα τελευταία μου έχει στεναχωρήσει το γεγονός ότι στην αριστερά σιγά σιγά με διαγράφουν από τα ηθικά στοιχεία. Και τι σε νοιάζει? Πώς με νοιάζει, Βλάς, πώς δεν με νοιάζει? Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά? Για ποια? Για όλα αυτά. Για ποια όλα αυτά, παιδί? Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί. Για ποια? Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, μπράζει με τώρα. Αυτά ένα μηδέν. Εδώ λοιπόν ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι ο Σπύρος των απαράδεκτων. Έρχεται η πραγματικότητα να επιβεβαιώσει το σύριαλ τη δεκαετία του 90, που τότε ήταν ένας ξεπλημμένος στο σύριαλ, ξεπεσμένος, δίθεν αριστερός, που επικαλεί το τότε στο σύριαλ την αριστερά σαν ηθικό άλοθη. Λοιπόν, έρχεται η πραγματικότητα σιγά σιγά, τα φέρνει και τα επιβεβαιώνει. Έχει συμβεί πολλές φορές και με ελληνικές ταινίες και με σύριαλ. Έτσι πάμε να ξεκινήσουμε και κρατάμε ότι αυτό το λέει και ο Μάρξ και ο Έγγελς. Θα το χρησιμοποιήσουμε και στην συνέχεια. Διονύσης Χατζηδάκης είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. επί πολλά χρόνια δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, μιλάει στην Βουλή για τον πρωθυπουργό μας. Είναι από πάνω, προεδρεύει η Όλγα Γεροβασίλη, δεν έχει μάθει το ρόλο της και πετιέται και πατάει πάνω τις καλές ατάκες. Και θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό της χώρας. Εντάξει, που ρίχνει, κύριε Χατζηδάκη, εντάξει. Νομίζω ότι που πήρατε χρόνο να πείτε τα ουσιαστικά. Ωραία, ωραία. Και προσπαθεί ωραία. Να τις βελτιώσει. Γιατί αποδεικνύεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι, άκουσε, το ατού της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ατού του έθνους. Δεν είναι το ατού της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ατού του έθνους. Είναι το τατού του έθνους. Εδώ ήθελε να πει, γιατί πετιέται και η Γεροβασίλη, Σιριζέως να κάνει σωστή δουλειά δεν υπάρχει. Πάντα όπου ανακατεύονται τα κάνουν μαντάρα. Απόδειξη εδώ η Γεροβασίλη. Αφού ζωγραφίζω άλλους από κάτω, άστονα. Και ένα λεπτό παραπάνω, θέλει να πει ο Χατζηδάκης ο βουλευτής ότι δεν είναι το ατού της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ατού του έθνους. Αλλά κάνει σαρδάμ και βγάζει το τατού του έθνους. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί αν υπάρχει έθνος και έχει χέρι, πόδι, πλάτη, ξέρω εγώ που αλλού μυρό, που αλλού κάνουν, να κολλήσουμε πάνω στο έθνος, στο μυρό, οπουδήποτε, σε όποιο σημείο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί είναι το τατού του έθνους. Το ατού της Νέας Δημοκρατίας, δεν λες ότι είναι και ο Άδωνης, θα θυμηθούμε μια παλιά δήλωση για τους λάθρομετανάστες, όπως τους έλεγε. Η δουλειά είναι μία. Πρέπει να γίνει σαφές ότι στην Ελλάδα δεν δεχόμαστε λαθρομετανάστες. Τελεία. Η λαθρομετανάστευση στην Ελλάδα απαγορεύεται. Δεν είναι ευπρόσδεκτοι λαθρομετανάστες. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτά τα έλεγαν παλιά και όταν ήταν στο Λάος και έτσι τσίμπησαν τις ακροδεξίες ψήφους. Τώρα όμως, με το διάταγμα που φέρνουν και την τροπολογία, υπάρχει ένα θεματάκι. Γιατί ναι, μεν συνεχίζουν να τους λένε λαθρομετανάστες, αλλά έχουν άλλες διατάξεις για τους, όπως λένε οι ίδιοι, λάθρομετανάστες. Λένε κάποιοι, μα όποιος είναι λάθρομετανάστης πρέπει να απελάβνεται. Συμφωνώ απολύτως. Όποιος είναι λάθρομετανάστης, παράνομο μετανάστης, πρέπει να απελάβνεται. Όταν όμως κάποιος πατήσει ευρωπαϊκό έδαφος και κάνει έτσι παροχής ασύλου, πάβει να είναι λάθρομετανάστης. Είναι ετών άσυλο. Και βάσει των διεθνών συνθήκων που η Ελλάδα έχει απολύτως υπογράψει και είναι νομικά δεσμευτικές για αυτήν, από την ώρα που κάνει έτσι ασύλου, δεν μπορεί κανένας να απελάσει. Απολύτως κανένας. Αυτά είναι τωρινά. Το προηγούμενο ηχητικό ήταν παλιά για να ρίξουν στάχτη στα μάτια των ακροδεξιών ψηφοφόρων, οι οποίοι, ειδικά τον Άδων, που εκπροσωπεί την ακροδεξιά, την πολύ μαύρη δεξιά, τη δεξιά, την πολύ μπλε διαλέγεται και παίρνεται πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ή της Ελλάδας γενικότερα, έλεγε ότι κανένας λαθρομετανάστης τίποτα. Εδώ τώρα οι λαθρομετανάστες, όπως τους λέει ο ίδιος, άμα κάνουν αίτηση, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Άρα, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, τους δίνουμε κάποια έγγραφα για να δουλεύουν ως δούλοι στο τάδε αφεντικό, γιατί όλο αυτό που έχει γίνει δεν είναι και για το πολύ καλό των μεταναστών, γιατί θα είναι σε μια μόνιμη δουλεία. Επειδή ακριβώς θα έχουν και χαρτιά και επειδή η δουλειά τους, μάλλον από τη δουλειά τους, θα εξαρτάται η παραμονή τους. Οπότε ένα αφεντικό θα μπορεί να αποφασίζει για το σύνολο των δικαιωμάτων τους, αλλά το προσπερνάμε όλο αυτό. Την υποκρισία θέλουμε να, που είναι πολύ σοβαρό θέμα, την υποκρισία θέλουμε να αναδείξουμε με όλα αυτά. Παλιά ήταν οι λαθρομετανάστες πρέπει να φύγουν, τώρα δεν γίνεται. Άμα κάνει αίτηση, πρέπει να μείνει και να δούμε πώς θα τον διαχειριστούμε. Στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να απελάσουμε κανέναν από όποιον κάνει αίτημα παροχής ασύλου. Τελεία. Όποιος αυτό δεν το εξηγεί στον κόσμο, απλά του λέει ψέματα. Πρέπει να γίνει σαφές ότι στην Ελλάδα δεν δεχόμαστε λαθρομετανάστες. Τελεία. Η λαθρομετανάστευση στην Ελλάδα απαγορεύεται. Όποιος αυτό δεν το εξηγεί στον κόσμο, απλά του λέει ψέματα. Άρε Άγιε Σαμαρά. Αυτό το είπε και ο Μαξ, το είπε και ο Έγγελς. Ναι, θα φέρουμε από τον Μπαγκλαντές. ρε Άγιε Σαμαρά. Εγώ σας τα είπα και νύπτω τα σχήρας μου. Του Αγίου Σαμαρά ανήμερα. Είναι και η Ντόρα Μπακογιάννη με στα ηχητικά. Βγήκε σήμερα το πρωί για να στηρίξει βεβαίως όλο αυτό της κυβέρνησης, την τροπολογία. Και έλεγε τις χώρες. Και έλεγε θα φέρουμε από την Αίγυπτο, δεν ξέρω εγώ από το Πακιστάν. Δεν είχε σίγμα. Και ήμασταν τυχεροί, το είπε η θεά. Διάλεξε το Μπαγκλαντές. Και βεβαίως το τελικό σίγμα το πάχινε, το φούσκωσε. Το έκανε όπως τα κάνει αυτά η Ντόρα Μπακογιάννη. Και πολύ καλά κάνει. Οι μέρες δεν είναι εύκολες για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Να καταλάβουμε όλοι τι περνάει. Έχει κάνει καριέρα με ακροδεξιά ρητορική και έρχεται τώρα αυτός ο αρμόδιος υπουργός να πει ότι θα τους δεχτούμε εδώ, θα δώσουμε κάποια έγγραφα. Δεν θα είναι τα κανονικά έγγραφα, αλλά θα πρέπει να μείνουν. Είναι λαθρομετανάστες, αλλά τους θέλουμε, τους έχουμε ανάγκη. Δεν θα τους πετάξουμε στη θάλασσα. Και είναι υπουργός. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί μια δυσκολία. Θα έλεγε κανείς, περνάει μαύρα Χριστούγεννα. Διότι, κοιτάξτε, δεν είναι η καλύτερη του Άδωνη Γεωργιάδη αυτό που περνάει τώρα. Να το ξέρετε. Τον Αντώνη Σαμαρά τον έχει κόνισμα και το Μητσοτάκη. Θα μου πείτε ότι είναι μια δύσκολη στιγμή στην εφαρμογή των μέτρων, αλλά τώρα πρέπει να βρει εργατικά χέρια. Τώρα θέλουμε εργατικά χέρια. Όταν λέγαμε να τους πετάξουμε στη θάλασσα, δεν θέλαμε εργατικά χέρια. Πάντα θέλουμε τέτοια εργατικά χέρια, τόσο φτηνά, τόσο εξαρτώμενα. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα γιατί ο πυρήνας είναι ο συγκεκριμένος, αυτό που συζητάμε τις τελευταίες 2-3 μέρες στην πολιτική συζήτηση στην Ελλάδα και στη Βουλή, αλλά υπάρχουν διάφορα έτσι παρελκόμενα που αναδεικνύουν την υποκρισία τους και το πόσο επιπόλαιοι είναι σε κάποια θέματα και πόσο εύκολα λένε και ξελένε. Κερίδης και Βούλτευσης στο αρμόδιο Υπουργείο Μεταναστευτικής, όπως το λέμε, πολιτικής για τις καταγραφές. Στην Ελλάδα όποιος μπαίνει καταγράφεται, ταυτοποιείται. Έχουμε πολύ καλή, μεγάλη επιτυχία στις καταγραφές και στις ταυτοποιήσεις. Καθένας που μπαίνει στη χώρα δεν μπαίνει και κυκλοφορεί έτσι. Πρέπει να ταυτοποιηθεί, να δώσει στοιχεία, να πάρουμε Eurodac, να επικοινωνήσουμε με τις άλλες υπηρεσίες του δηλαδή, κόσμου. Δηλαδή όσοι είναι στη χώρα τώρα είναι ταυτοποιημένοι, έχουν Eurodac. Όσοι έχουν μπει, ναι. Στην Ελλάδα καταγράφονται. Καταγράφονται. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι μια σημαντική επιτυχία αυτή της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Παίρνουν Eurodac. Όπως λέει και η Βούλτευση, δεν υπάρχει κανένας που δεν έχει καταγραφεί. Γιατί δεν τους καταγράφετε και πρέπει να γίνουν αυτή η περικοκλάδα να μπουν. Καταγράψτε τους και όσοι δεν δικαιούνται να φύγουν. Ή να τους περιορίσετε όπως κάνετε στην Ελλάδα. Πάμε. Πρώτα απ' όλα, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να καταγράψει τους παράνομους. Δεν έχει πολύ καταγραφεί. Όποτε ρωτά στο Υπουργείο το αρμόδιο πώς είναι οι παράνομοι στην Ελλάδα, η απάντηση των υπηρεσιών είναι δεν ξέρουμε. Κράτος που έχει καταφέρει. Να καταγράψω τους παρανόμους. Δεν υπάρχει. Και σίγουρα δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς μαγικά. Σαφής. Με όλα είναι σύμφωνος ο Αυτιάς. Σαφής, δεν μπορούμε να καταγράψουμε. Τους έχουμε καταγράψει, λένε. Παίρνει και το Eurodac. Εδώ ο Άδωνης δεν ξέρει το Eurodac, τίποτα. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες, όπως είναι αυτή που έχουμε, κυβερνήσεις. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε και είναι καλό να μεταδίδονται τα καλά νέα, γιατί όλο ομίρλα είμαστε, όλο μιζέρια, όλο σκοτεινές σελίδες, όλο Μαυρίλα έρχονται και Χριστούγεννα. Εμείς από σήμερα βάζουμε χριστουγεννιάτικη μουσική όπως ακούσατε. Μέχρι την Παρασκευή που θα είμαστε εδώ, μετά έχουμε διακοπές. Να δούμε και τα θετικά. Και είναι καλό γιατί οι θεσμοί δουλεύουν, λειτουργούν οι θεσμοί και η δημοκρατία, αλλά και οι υπόλοιποι θεσμοί που έχουν να κάνουν με θέματα κοινωνίας και με πολύ ευαίσθητους τομείς. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ ενθαρρυντικό που δουλεύουν όλα ρολόι. Είναι μια υπόθεση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχουν συλληφθεί συνολικά 10 άτομα. Οι δύο είναι λιμενικοί. Ο ένας είναι ο διοικητής του τμήματος δίωξης ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Πειραιά. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία, οι δύο αυτοί οι άνδρες εμπλέκονται σε ένα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαίνης. Την κοκαίνη Κατερίνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από την Ελλάς, την έβρισκαν από την κατασκευμένη ναρκωτική ουσία η οποία εντόπιζαν στο λιμάνι του Πειραιά και στη συνέχεια την προωθούσαν στην αγορά. Μην ξέρετε τι να κάνουν αφού την είχαν κατασχέσει την ναρκωτική ουσία. Ο διευθυντής της δίωξης ναρκωτικών στο λιμενικό κάτω. Είχε εμπειρία, είχε τεχνογνωσία, είχε γνώση, ήξερε ακριβώς πόσες ποσότητες έχουν κατασχεθεί, τις έπαιρνε και τις πουλάγε. Μαζί με άλλους 9. Δεν το βλέπω παράδοξο, δεν είναι παράξενο, είναι κανονικότητα. Αυτό ακριβώς όπως πρέπει να συμβαίνει με τις διοκτικές αρχές. Ξέρουν ξέρουν ποιο το καλό το πράγμα, ξέρουν πού να το δώσουν, βγαίνουν και κάποια χρηματάκια. Αλλιώς τι θα πετιόντουσαν, αμαρτία είναι. Δεν είναι σωστό. Πολύ σωστά έπραξαν, εδώ ήταν ο συνάδελφος Μαρίνος Αλιφέρης, από το Μέγκα όπως έδινε το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα κάπου που θα βάλουμε όλοι μαζί, θα μας καλέσει δηλαδή, θα μας το πει, άρα μας καλεί όλους, να βάλουμε πολύ ψηλά τον πήχη. Αλλά και στις ευρωεκλογές. Όσο δύσκολο και αν μοιάζει, ο πήχης μπαίνει ψηλά. Χέσε ψηλά και γράτε με. Στη νίκη. Εμάς δεν μας αφορά μία μικροαντιπαράθεση μέσα στον προοδευτικό χώρο για το ποιος είναι λιγότερο ή περισσότερο δεύτερος. Αυτό ενδεχομένως να αφορά κάποιους άλλους που συνεχώς μιλούν στο όνομα της Δημοκρατικής Παράταξης αλλά έχουν ξεχάσει ποιος είναι ο ιστορικός ρόλος της Δημοκρατικής Παράταξης σε αυτή τη χώρα. Να βρίσκεται απέναντι στη δεξιά και να την κερδίζει. Αυτός είναι ο ρόλος της Δημοκρατικής Παράταξης στη χώρα. Αυτό το είπε και ο Μαξ, το είπε και ο Έγκελς. Ευτυχώς δεν έχουν επιτέτει τις βλακίες ο Μαξ και ο Έγκελς. Αλλά το λέει ο Κασελάκης εδώ στη Βουλή με φωνή απαθέστατη και καλά την υψώνει ότι εμείς εδώ απέναντι στην δεξιά, αλλά ξέρουμε, βλέπουμε, λίγο να τον ακούσει να μιλάει, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά που λέει είναι καθαρό αίμα δεξιά, δεν επιδέχονται αμφισβητήσεως, είναι όλα καθαρά και εξάστερα, αλλά βάζει ψηλά τον πήχη. Να κρατήσουμε αυτό, εδώ μιλάει στην κοινοβουλευτική ομάδα, το ότι ο επικεφαλής της δίωξης αξιωματικός ναρκωτικών, πουλάει ναρκωτικά, είναι απόδειξη ότι το κράτος λειτουργεί σε αυτόν τον τόπο. Φανταστείτε να συνέβαινε το άλλο, να πιάνανε την ναρκωτική ουσία, δεν ξέρω εγώ κιλά, τόνι, τι είναι, και να το καίγανε. Αυτό είναι κάτι, είναι παρατυπία, δεν είναι σωστό. Το σωστό στην Ελλάδα είναι ο αστυνομικός να πουλήσει τα ναρκωτικά όπως γίνεται συνήθως, όπως γίνεται, εν πάση περιπτώσει, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Γιατί βλέπω κάποιους ακροατές που γράφουν εδώ, πέσαμε από τα σύννεφα. Όχι, αυτή είναι η κανονικότητα. Έτσι λειτουργεί ένα σωστό, σύγχρονο, οργανωμένο κράτος. Αφού είπε όλα αυτά ο Κασελάκης για τη δεξιά που είναι απέναντι, μάλλον για την αριστερά που είναι απέναντι από την δεξιά, αμέσως μετά ήθελε να χρησιμοποιήσει και τον Ηράκλητο. Τα πάντα αλλάζουν. Όπως νομίζω είχε πει και ο Ηρόδοτος πριν από πολλά χρόνια, τα πάντα ρί και ουδέν παγιωσμένοι. Τα πάντα ρί, τα πάντα ρί. Όπως νομίζω είχε πει και ο Ηρόδοτος. Γι' αυτό απόψε είναι γιορτή. Τα πάντα αλλάζουν. Αυτό το είπε και ο Μαξ, το είπε και ο Έγκελς. Τα πάντα ρί, τα πάντα ρί. Και κάθε μέρα είναι λαμπρή. Είμαι αισιόδοξος. Το βλέπω στην καθημερινή μου επαφή με τους πολίτες. Από τη στιγμή που είμαστε καθημερινά δίπλα τους, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ξανακερδίσουμε. Μπράβο. Μπράβο λοιπόν. Εδώ τα πάντα ρί, όπως λέει ο Κασελάκης ότι το έχει πει ο Ηρόδοτος, που το έκλεψε από τον Ηράκλητο, που το έκλεψε από τον Μάρξ και τον Έγκελς, που λέει ο Παπαδόπουλος, που το κλέψαν από τη Γιαδικιάρογλου που κοιτούσε την Νίκα, που μιλούσε με τη Λαμπροπούλου και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία στην ελληνική πραγματικότητα. Το δε τραγούδι «Τα πάντα ρί» είναι από τη Λεγάκη. Αν θυμόσαστε, είχε κάνει και ένα βίντεο κλιπ. Καταρχάς κάποιος σκέφτηκε να κάνει τραγούδι με στίχο «Τα πάντα ρί, τα πάντα ρί, απόψε είναι γιορτή». Εφιέστατος ο στίχος, ο ομοίωμιο καταληξία, το τραγουδάει η τραγουδίστρια. Στο βίντεο κλιπ, κρατώντας ένα μαντολίνο, έπαιζε, φαινότανε ο Χριστόδουλος Ξηρός. Πριν τον συλλάβουμε ως τρομοκράτη, η χώρα είναι, δεν είναι καθόλου τυχαία χώρα. Είχαμε βίντεο κλιπ τον τρομοκράτη, που με ένα μαντολίνο σκότωνε το πρωί, μετά το βράδυ πήγαινε και έκανε. Το περπατούσαν στους δρόμους και έπαιζε μαζί με τη Λεγάκη. Τραγουδούσαν όλοι μαζί το «Τα πάντα ρί», το οποίο είναι του Ηρόδοτου, αλλά τελικά είναι του Ηράκλητου. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Όποιος την έχει φτιάξει τη χώρα, όποιος τις ρυθμίζει τις στίχες, γιατί κάποιος το κάνει όλο αυτό. Δεν είναι ο λαός της. Κάποιος, μια υπέρτερη δύναμη, ασχολείται επισταμμένος με αυτή τη χώρα, με το λαό και με όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν εδώ. Μέσα σε όλα αυτά, και επειδή έρχονται Χριστούγεννα, την άλλη εβδομάδα τέτοια μέρα, έχουμε Χριστούγεννα, Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Αισθάνθηκε την ανάγκη χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τέλος της ομιλίας του να μας ευχηθεί. Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Να πάει να θεμάσαι γρουσούς, εσύ μου λείπες τώρα. Εύχομαι σε όλες και σε όλους καλές γιορτές. Γούσιος Χριστός δυγκάει και όλα τα κακά σκροπάει. Είμαι αισιόδοξος. Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Άρε Άγιε Σαμαρά. Να προσευχόμαστε στον Άγιο Σαμαρά. Που θα γίνει και πλατεία κάποια στιγμή, όπως είχε πει, που θα καταλήγει ο δρόμος με το όνομα Στουρνάρα. Ο Άδωνης τα έχει πει όλα αυτά. Και αυτός μέσα στα κείμενα ή στις ιδέες, τη σκηνοθεσία που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, από αυτόν την υπέρτερη δύναμη, αυτόν, αυτή, δεν ξέρω τι είναι, αυτό, που κανονίζει τα της χώρας. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει ο Αποστόλης, δημιούργημα και αυτός της υπέρτερης δύναμης. Εντάστε αρμονικά σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους όποτε θέλετε. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένια Official. Το ίδιο γίνεται και εκεί. Από κάτω έχει κάτι διαλόγους να πάρετε μέρος. Πρώτο μέρος του λαού τώρα και κολλητά διαφημίσεις. Πέρα από όλοι. Έλα για χαρά. Τι κάνεις, ελπίζω όλα καλά. Εύχομαι όλα καλά. Μια καλή χρονιά. Αν πρόκειται να μετακομίσουμε σε καμιά ξένη χώρα, καλά θα είμαστε. Ποια χώρα να διαλέξουμε όμως. Απλά επειδή ακούω και ο άλλος που παίρνει από Γαλλία, η κατάσταση στην Ελλάδα, σε μεταφρασμένη, μπορεί να είναι λεκαταστασιόν τρεσαπελπιστικ. Καλό είναι. Έτσι δεν είναι. Καλό. Τώρα που είμαστε, σκεφτόμουν να βγάλω αυτοκολλητάκια το 4, δίπλα. Μιλάμε έτσι. Μια πούτσα όρθια και δίπλα. Πούτσα όρθια, μη λέτε κύριε. Όρθια, σας παρακαλώ. Λέτε, δεν βλέπετε την κατάσταση και χειδεολογείτε λέγοντας όρθια. Με ακτίνα ποδηλάτου γίνεται. Τι με ακτίνα ποδηλάτου, τι γίνεται με ακτίνα. Έχω χάσει επεισόδια, τι γίνεται με αυτό. Κοίτα. Παλιότερα υπήρχαν οι καπότες με μπανέλες. Έτσι. Μετά τα Viagra όλα αυτά. Καπότες μια... με μπανέλες. Βεβαίως. Για τους γέρους. Για να την κρατάει όρθια την καπότη, ξέρεις. Α, το βάζεις και. Οκ. Okay. Α, σωστό, σωστό. Λοιπόν, πώς λοιπόν... κρατάει το σουτιέν, ας πούμε, που βάζει το βυζί ψηλά. Σωστό. Έτσι λέω. Οπότε και η ακτίνα ποδηλάτου, κλαπ, τη φορά μέσα σε θετήρα και μένει όρθιο. Oh, έχουμε φύγει από το επίπεδο πόνου. Τέλειο, μ' αρέσει. Κοίτα, πονάει, αλλά ρε παιδί μου, πονάει τα παλικάρια. Το λέει και το τραγούδι, πονάει αγάπη μάτια μου, πονάει. Βέβαια. Πονάει αγάπη μάτια μου, πονάει. Κι εγώ το ξέρω από όλους πιο καλά. Λοιπόν, θέλω να σε γνωρίσει από κοντά. Με την πρώτη ευκαιρία θα συναντηθούμε. Με την πρώτη ευκαιρία. Θα σου πάρω ο Λαμπατέρ. Με την πρώτη ευκαιρία θα σου πω. Να σου πω αυτό που είπε τώρα Λαμπατέρ, επειδή μου ήρθε τώρα πολύ γρήγορα στο μυαλό. Family Guy βλέπεις καθόλου? Έχω δει, αλλά όχι, δεν βλέπω. Ναι, είναι και καλά, το ρωτάει ο Στούι τέλος πάντων τον εαυτό του, γιατί έχει ταξιδέψει στο μέλλον και του λέει πώς γίνονται τα παιδιά, και λέει δεν ξέρω. Και ξαφνικά μπαίνει μέσα ο πελαργός, έτσι. Η άλλη κάθεται στο κρεβάτι, κοιμάται, κάθεται κάτω. Έχει ένα πανάκι με κάτι μέσα και του λέει, oh, where's my baby? Και του λέει, baby, we gonna make the baby. Και βγάζει, ξέρει, μια λάπα κόκκινη, τη βάζει στο πορτατίβ, κλείνει και μουσικούλα και πάμε. Κάπως έτσι. Διαμίση σοβαρό. Αποστολή! Έλα! Καλησπέρα! Καλησπέρα! Παίρνω τηλέφωνο από Παλαμά Καρδίτσα, πλημμυροπαθή. Ποιο Παλαμά, υπάρχει Παλαμά? Ο Παλαμά υπάρχει, υπάρχουν και άλλα χωριά τα οποία δεν υπάρχουν, αλλά δεν το ξέρατε ότι υπήρχαν και δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν. Εμείς για τον Παλαμά μάθαμε. Φίλε μου, Φαρκαδόνα, το ίδιο πράγμα. Και αυτά τα ξέρουν, τα ακούσαμε, ναι. Λοιπόν, σε πήρα για ένα-δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να σου πω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ αυτό ο κόσμο, αυτό ο τόπο, γιατί δεν θα αλλάξει ο κόσμο. Ήρθε ο Μητσοτάκη εδώ στην περιοχή στη μεταμόρφωση και στο βλόγο. Τέλος, αν ήρθε ο Μητσοτάκης, τέλος. Τελείωσαν όλα. Ο ΣΕΒ ήρθε, ο χαμός. Πείτε στους φτιάξανε, λένε, βιομήχανοι Έλληνες είστε, τους λένε. Βέβαια, παιδιά, σας περιμένουμε καιρό, γιατί προφανώς ξαφνικά μας αγαπήσατε. Ο κόσμος εδώ είναι τόσο ραγιάδες, δυστυχώς. Θα σας αγαπήσουν λίγο παραπάνω όταν είναι να αναλάβει η εταιρεία και να πέσουν τα πρώτα φράγκα. Φίλε, εδώ πέρα. Εκεί θα πέσει τρελή αγάπη. Λίμνες αγάπη μου εδώ, θα έρχεσαι εδώ με ποτά από τον Κηφισό θα έρχεσαι όταν πλημμυρίζεται. Θα πλημμυρίζει προς τα πάνω, μάλλον. Λέω για να υπάρχει σε εμάς. Δεν παίζεται η κατάσταση. Ο κόσμος είναι τελειωμένος εδώ πέρα στην περιοχή. Από το κεφάλι του και εγκεφαλικά. Ας υποθέσουμε. Υποτιθέστο. Ότι έχουμε ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι υπόθεση, αυτό είναι γεγονός, είναι fact. Είναι ένα fact που λένε στο χωριό μου στην Ήπειρο. Fact off που λέμε. Είναι fact o ή fact. Fact off. Αυτό κάτι. Μάλλον fact off είναι. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι εμείς έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από τους Γερμανούς. Η Ελλάδα έχει τετραπλάσια ανάπτυξη, για παράδειγμα, από τη Γερμανία. Έχουν ένα εισόδημα οι εργαζόμενοι στη Γερμανία, συμβολικά τα νούμερα, 100 ευρώ. Και εμείς έχουμε 5. Εάν δηλαδή από το 5 εμείς πάμε στο 10 και αυτοί από το 100 πάνε στο 101, έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από αυτούς. Τι μαλακίες βγαίνεις και λες ρε μαλακά σκρέκα. Άντε μαλακίες. Μην τον κατηγορείτε, είναι η θέση τέτοια. Σκουπίδια. Δεν μπορεί να πει άλλο από μαλακίες. Είναι αναγκασμένος. Σωστά. Έλα, γεια. Εμείς πρέπει να τις ακούμε. Αυτό ναι, το διαλέγεις. Υπερπρότη θα γίνουμε. Mm. Δεν μπορούμε να γίνουμε υπερπρότη. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε. Υπερπρότη δεν γίνεται. Άρε Άγιε Σαμαρά. Όπως νομίζω είχε πει και ο Ηρόδοτος πριν από πολλά χρόνια, τα πάντα ρί και ουδέν παγιωσμένοι. Αυτό το είπε και ο Μαξ, το είπε και ο Έγκελς. Ναι, θα φέρουμε από τον Μπαγκλαντές. Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά. Την κυβέρνηση πώς τη βλέπετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Εμένα με έχει πείσει. Σπύρος Παπαδόπουλος, ο τελευταίος, γιατί έχει προηγηθεί και τώρα και ο Άδωνης και ο Κασελάκης, τον έχει πείσει, όλους μας έχει πείσει, απλά δεν βγαίνουμε να το πούμε. Δεν έχει έρθει μια κάμερα μπροστά μας να πει, σας έχει πείσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εσάς όλους που ακούτε και άλλους στον δρόμο, οπουδήποτε. Αν έρθει μια κάμερα και θα πει και σας ρωτήσει τι έχετε να πείτε για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν θα πείτε ότι μας έχει πείσει αυτή η κυβέρνηση? Θα το πείτε. Αν θέλετε να το πείτε και live, 2-11-10-80-8-80 live. Live θα είναι τώρα, εμείς θα τα ακούσουμε από αύριο και μετά. Επίσης, μπορείτε να ζητάτε αφιερώσεις από τον Αποστόλη, οι οποίες θα παίξουν την Παρασκευή. Είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Και πρώτων Χριστουγέννων και πρώτης Πρωτοχρονιάς. Οπότε, ενεργοποιήστε μνήμη, αν θέλετε κάτι που συνέβη φέτος, πέρυσι, πρόπερσι, οτιδήποτε άλλο. Οι πολλοί έτσι κοντινοί ακροατές φανατικοί, τα ξέρετε, τα έχετε μες στο κεφάλι σας. Θα σταθούμε τώρα σε δύο ακροατές που μας στείλανε μηνύματα. Ο ένας είναι με τη φωνή του, η άλλη ακροάτρια είναι με ένα mail που έστειλε. Ξεκινάω με την ακροάτρια, το διαβάζω εγώ και λίγο ελάχιστα βραχνιασμένος, αλλά δεν έχει σημασία, είναι αυτά που κάνουμε στην Ηλιούπολη εκεί που πάντα μας κουράζουν τις φωνές μας κτλ. Κτλ. Ξανθή λέγεται, δεν λέω το επίθετο, δεν έχει σημασία, για τον πατέρα μου, έτσι τιτλοφορεί το mail. Φαντάζομαι στα τόσα χρόνια ελληνοφρένειας δεν θα λαμβάνεται πρώτη φορά ένα τέτοιο μήνυμα. Στις 10 Δεκεμβρίου 2023 έφυγε από τη ζωή ο πατριός μου, δηλαδή ο πατέρας μου, γιατί ως τέτοιος στάθηκε σε μένα και τον αδερφό για 29 ολόκληρα χρόνια και ο καλύτερός μου φίλος. Αυτός ο άνθρωπος έκανε πολλές θυσίες για παιδιά που δεν ήταν δικά του, αλλά τα έκανε δικά του. Από παιδιά φοβισμένα μέσα από ένα σπίτι με ένα κακοποιητικό πατέρα σύζυγο και μας έβγαλε στο φως με όσα μπορούσε να προσφέρει. Αγωνιστής μέχρι το τέλος του, λύγησε μέσα σε 3 μήνες από καρκίνο στον εγκέφαλο στα 63 του χρόνια. Όσο ζούσε, σας άκουγε και γελούσε. Σας άκουγε όλα σας τα χρόνια, όποια βάρδια και αν δούλευε στο εργοστάσιο, είτε βράδυ είτε πρωί. Ακόμη και αν έχανε εκπομπή, σας την αναπλήρωνε, αν έχανε εκπομπή σας, την αναπλήρωνε τα Σαββατοκύριακα. Βάλε να ακούσουμε τα παιδιά, να ονειρευτούμε ένα καλύτερο και δικαιότερο κόσμο. Σε εισαγωγικά είναι τα λόγια του. Ήταν τιμή μου να έχω τέτοιο πατέρα που στην αποτέφρωση όλοι οι εργάτες από το εργοστάσιο που δούλευαν έκλαιγαν δίπλα-δίπλα Έλληνες και ξένοι. Τέλος πάντων, πολλά σας έγραψα, αλλά καταλαβαίνετε πως είναι λίγες μέρες που έφυγε. Παρακαλώ, ας αφιερώσετε μία από τις επόμενες εκπομπές στη μνήμη του, έστω και τυπικά, αφού σαν κομμουνιστές ξέρουμε πως δεν υπάρχει άλλη ζωή και πως εδώ είναι όλα, σωστά και λάθη. Δεν χρειάζεται να αναφέρετε όλο αυτό το κατεβατό που σας έγραψα κλαίγοντας. Πείτε μόνο πως αυτή η εκπομπή είναι για τον Βασίλη Καπασακάλη. Αν φυσικά θέλετε, σας ευχαριστώ πολύ. Και κλείνει η ακροάτρια. Πάντα καλά και πάντα με όρθιο το λάβαρο της Επανάστασης. Θα νικήσουμε στο τέλος που θα πάει. Διάβασα όλη την επιστολή, όπως είδες, να ζήσεις εσύ και ο αδερφός σου και όποιοι άλλοι, συνάδελφοί του, φίλοι, αδέρφια, οτιδήποτε, να τον θυμόσαστε. Τώρα αυτό που ακολουθεί είναι και για τον μπαμπά που έφυγε και ο άλλος ακροατής με τη φωνή του. Στο περιάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι μα το Γεια σας Αποστόλη. Πήρα να σου πω ότι χθες κοιτέψαμε ένα μεγάλο αγωνιστή, τον πατέρα μου, συνονόματός του, που έδωσε μεγάλες μάχες στη ζωή του, αλλά ήταν πάντα παρόν. Τώρα γιατί πήρα μια σατυρική εκπομπή να τα πω όλα αυτά. Γιατί? Γιατί μέσα από αυτόν έμαθα την ελληνοφρένεια πριν 15 και χρόνια, το Λάντα εκεί στο ραδιόφωνο και θεώρησα ότι θα του άρεσε. Τίσω και μια αφιέρωση όποτε μπορεί στην άρνηση του Μίκη Θοδωράκη σε φέρι. Εντάξει, okay. Καλά. Τη καρδιά με δείπνο Τα ίδια ισχύουν και για τον δεύτερο ακροατή, εδώ με τη φωνή του. Αυτά από τους ακροατές της Ελληνοφρένειας ισχύουν. Πολλές φορές έχουμε δεχτεί τέτοια μηνύματα από γιους που αποχαιρετούν τους γονείς, οι οποίοι ήταν ακροατές, άκουγαν και αναγκαστικά γίνανε και τα παιδιά ακροατές, γιατί όταν ακούς στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο Λάντα ή οπουδήποτε, λογικό, τρυπάει τα αυτιά, μπαίνει μέσα και δεν βγαίνει μετά και το συνδυάζεις, είναι απολύτως λογικό. Τέλεια σε αυτά, πάμε να ακούσουμε τώρα τους υπόλοιπους ακροατές. Η Ελένη Λουκά είμαι. Και τι να κάνω από τώρα. Κοίτα, φώναξα τον Κασελάκη. Το είδε 24 Σεπτεμβρίου. Πήγα και έκραξα εκεί που ψήφιζε ο Κασελάκης. Και εσύ του φώναξα. Ότι Κασελάκη είσαι του σατανά του διαβόλου. Σε γκέι, άρρωστο, ανώμαλο. Ντροπή σου ρε, να έχει ένα άντρα δίπλα σου, ρε. Γιατί μωρή, εσύ δεν έχει ένα άντρα δίπλα σου. Ρε, αυτό είναι ανώμαλο. Αυτό γιατί να μην έχει. Άρρωστο. Εσύ δεν είσαι ανώμαλη. Μου θέλω να σου πω εναντίον των γκέι. Τι θε. Εναντίον των άρρωστων. Ελένη, έχει. Έχεις δοκιμάσει ποτέ το ψαλίδι? Βράτε φύγε από εδώ, δεν ξέρω τι λες. Δοκίμασε, θα αλλάξει ο κόσμος σου. Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φύλλο τους γκέι. Ο σατανάς. Δεν είναι τρίτο φύλλο. Δεν είναι τρίτο φύλλο. Είναι τρίτο φύλλο. Ο σατανάς. Απλά κάναμε ένα μίξ ανάμεσα σε αυτό που έπλασε ο Θεός. Και να σου πω και κάτι, κάποιοι πάνε και με το φίδι. Αυτό δεν σε ενοχλεί? Οι φιδολάγνοι. Με τους φιδολάγνους τίποτα, τους ανώμαλους. Αυτοί είναι άρρωστοι. Άλλοι πηδάνε τα μήλα, τα ροδάκινα. Και αυτή είναι άρρωστη. Και το σκουλίκι μαζί. Λοιπόν, αυτά να συζητήσουμε. Όλα κτηνοβασία είναι, όλα τα πάντα. Αυτά ναι, είναι, ναι. Όταν πας με το φίδι, ναι. Γκέι, γκέι και οι άρρωστοι ανώμαλοι είναι κτηνοβασία. Ελένη, τα πάντα. Δεν ξέρω τώρα αν σε ανέχεται ακόμα αυτός ο άντρας, αλλά. Έλα σου πω τώρα. Δεν γεννιόνται οι γκέι. Εγώ λέω, βάλ το ψαλίδι στη ζωή σου από ό,τι καταλαβαίνω. Το ζητάει ο οργανισμός σου. Λοιπόν, δες το και ξαναμιλάμε. Θα ανοίξει νέους ορίζοντες. Έλα. Έλα, τον ομορφάντρα του μαγαζιού, παρακαλώ. Ο ίδιος. Έλα, λεβέντη μου. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Με αυτές τις αχλαμάρες που άκουγα τη χθεσινή την υφυπουργό παιδείας να λέει τα παιδιά να περπατάνε κτλ. Να περπατούν 1-1,5 χιλιόμετρο την ημέρα για να πάνε στο σχολείο τους δεν είναι ένα πρόβλημα. Αποτρεπτικό. Ξέρεις τι μου ήρθε. Τι. Το μυαλό. Ο Δημήτρης Χαρισιάδης και η Βούλα Παπαϊωάννη φωτογράφοι. Αν μπει κανείς στο ίντερνετ και ψάξει φωτογραφίες, θα δουν οι ακροατές τι ακριβώς ονειρεύονται αυτοί οι πολιτικοί για μας. Όλο το Μεσοπόλεμο. Την κατοχή, την πείνα και τη φτώχεια, αυτά θέλουν να δουν τα παιδιά μας. Και όποιος θέλει, 41% και 45% και 50% και τα δέντρα με επιστολική ψήφο. Εδώ να που πήρες. Σ' άρεσε καλό. Λέω και κανένα καλό που και που. Ναι, ναι, όντως. Ενθουσιαστήκα. Όντως. Τι θες? Τι θέλω, να μιλήσουμε. Πες βρε αγάπη, τι θες να πεις, ακούω. Με κομπλάρι το φίλε, δεν ξέρω. Μίλα ρε μαλάκα, μίλα να πούμε. Είδε για να σε χαλαρώσω λίγο, βάζω και ένα τέτοιο να νιώσει εκεί. Τι να κάνω. Εδώ. Οπότε. Αυτά. Αμηχανία. Αμηχανία. Καλό καιρό έχει έξω. Λίγο συννεφιά. Δεν ξέρω, μπορεί να φτιάξει. Αυτά. Τι άλλα, γενικώς. Τι άλλα, τίποτα. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Μάλιστα. Καλό. Τι είναι αυτό, εφησαρή. Όχι ρε φίλε, Παπάζογλου. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Συγγνώμη. Παπάζογλου, τι ιεροσιλία είναι αυτή. Θα έπρεπε να το Γαρμπή. Ξέρεις, ε? Η ιεροσιλία, γαρμπή δεν είναι. Τίμος στη ζωή σου. Αχα, ναι, σωστό και αυτό. Είδες, πάει μπάλα. Βρίσκουμε θεματάκια όμως. Ωραία. Αμηχανία. Λοιπόν, χάρηκα. Κι εγώ. Γεια. Οι γκέις απάντησαν όλα, καίγονται. Υπάρχει εισιτήριο συγκεκριμένο ότι θα γίνει πτήση. Ναι. Έχει τσάρτερ για γκέι που πάνε κόλαση, μόνο αυτοί. Θα καίγονται αιώνια στην κόλαση. Ένα ξέρω. Θα πάνε στην κόλαση, είναι του σατανά. Θα έχουν και χειραποσκευές ή θα είναι με βαλίτσες κανονικά όπως παλιά. Άμα είναι μόνο χειραποσκευή, δεν χωράνε, μόνο του δονητές να βάλεις δηλαδή. Δεν βγαίνουμε, μάνα μου. Λοιπόν, δοκίμασε τα ψαλίδια που σούπα και ξαναμιλάμε. Έλα. Ο λαός και ο Αποστόλης θα μπορούσε να λέγεται και έτσι. Να προσευχηθούμε όλοι στον Άγιο Σαμαρά. Δεν σου κρύβω ότι εγώ τον Αντώνη Σαμαρά και τον αγαπώ και τον σέβομαι έτσι. Ο Αντώνης Σαμαράς. Και θέλω να το πω αυτό. Όταν πάμε το πρωί στη δουλειά μας ή πάμε να ψωνίσουμε κάτι, ναι, και βγάμε το πορτοφόλι μας ευρώ και δεν έχουμε πληθωριστικές δραχμές μπολιβάρ, την ώρα που δίνουμε το ευρώ στη συναλλαγή, ναι, πρέπει να λέμε άρε Άγιε Σαμαρά και να κάνουμε το σταυρό μας. Αλίμονο αν ένας πρώην πρωθυπουργός και εμάς ο Σαμαράς δεν μπορεί να έχει γνώμη. Αλίμονο. Από αύριο λοιπόν και από σήμερα ξεκινήστε και από τώρα το σταυρό σας όταν πηγαίνετε και ψωνίζετε οτιδήποτε με ευρώ και να κατεβάσετε και τα καντήλια τα σχετικά που τα κατεβάζετε λόγω ακρίβειας, αλλά το σταυρό σας μετά εξηλαιώνεστε ό,τι και αν έχετε πει στα καντήλια πριν. Κάθε έτσι Χριστούγεννα τα πλησιάζει, έχουμε κάποιες παραγωγές τις ονομάζουμε εμείς, κάποια ηχητικά, επίκαιρα παιδικά τραγουδάκια που τα εμπλουτίζουμε και τα επικαιροποιούμε. Δεν είναι απλώς καμπανάκι, είναι καμπανεριό. Δεν μας νοιάζει. Πέθανε όλο το χωριό. Και, απαντώ εγώ. Εμπρός λοιπόν. Με 400 σήματα και 62 καμπάνες. Πάτε λοιπόν, ο έντης ουρανής. Λάβει απόψε η Παναγιά. Παναγιά μου, δεν το πιστεύω. Διν-διν-δαν. Διν-διν-δαν. Τοκ-τοκ-τοκ. Διν-διν-δαν. Διν-διν-δαν. Διν-διν-δαν. Μια επιστροφή στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Εμπρός πίσω! Αναμένα φαναράκια. Καίγεται ο κόλος μας. Κι όλοι προχωρούν μπροστά. Ρε κάνε άκρη ρε! Τυλιγμένη στα σκατά. Διν, διν, δαν. Διν, διν, δαν. Διν, διν, ταπ, ταπ, ταπ. Βζιουτζιουτζιουτζιου. Έτσι ανοίχτα τα παιδιά. Αύρινη νύχτα στα βούνα. Που γεννήθηκε ο Χριστός μας. Για νύχτα σας παρακαλώ. Για νύχτα λιγουλάκι να αναπνεύσει το παιδί. Έτσι. Το σκοτάδι όπως έλεγε ο Χέγγελ. Όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Βρε θα σε κάψω μια βραδιά. Και ας έχει μπάτσου τα κλαδιά. Πάλι! ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές και ο Θεός να βοηθήσει. Πέθαν όλο το χωριό. Νταν, ντιν, νταν, νταν, νταν, νταν. Νταν, πέθαν όλο το χωριό. Λοιπόν, μετά την ευχή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Έτσι αισιόδοξα κλείνουμε σήμερα τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα, Απόστολε. Έλα. Ο Θάρρος λέει στο χωριάτι να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Μου έδωσε το θάρρος και ξαναπήρα. Τι καλά. Τι ωραίο αυτό με το κρεβάτι που ξανανέβηκες. Ωραία, να δοκιμάσουμε και τους ομιέδες. Ναι, σωστό. Λέγε. Έλα να του πω. Πανηγυρίζω σήμερα. Θυμάμαι πριν από 13 χρόνια, σαν σήμερα έτρωγε ο Πρελιές ο Χατζηδάκης. Αλλά δεν τους τη δώσανε καλά. Κατάλαβες, αυτό είναι. Ένα αυτό. Δεύτερον, συμφωνώ με τον Ταρίφα το ΣΥΡΙΖΕ. Α, παπά, την κατάρια σου που με ιδιάζει. Ναι, και τι συμφωνείς. 6 αστέρια πρέπει να βγαίνουν. Στην εκπομπή. Ένας είναι ο Ταρίβας ο Τσιριζέος, ο φασιστηριακός, ο οποίος να του πει του Μητσοτάκη να τα φτιάξει όλα τώρα με την ακρίβεια και τέτοια και για τα τέμπη. Και τρίτον είναι Λουκά Μαρκόνη και αυτή από τη Λιβαδιά και ο άλλος ο Σιριζέος που είναι ο Έλα Ρεπούση. Αυτοί οι έξι είναι κομπλέ η εκπομπή. Θα γελάμε πάρα πολύ. Πολύ γέλιο. Έλα, πώς το λέω, λοιπόν, παίρνω τώρα 4 πράγματα. Θα σου πω, θα πω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Το πρώτο είναι, λέγατε χθες για τα καλάβρητα ότι οι Γερμανοί φεύγοντας πανηγυρίζανε και γιορτάζανε. Ναι, ναι. Σε ποια χώρα γίνεται αυτό, ρε, που πάνε, σκοτώνουν παιδάκια, βομβαρδίζουν και μετά παντρεύονται από πάνω, κάνουν selfie. Σου θυμίζει κάποια χώρα? Δεν μου λέει κάτι. Μια χώρα εκεί, η μοναδική δημοκρατία του πλανήτη, που αν του κατηγορήσουμε πολύ, γινόμαστε αντισημίτες. Ναι. Κάτι άλλο. Είχε βγει ένα ακροατή και είπε πολύ ωραία ότι αυτά που κάνουν οι Ισραηλοί θα θέλανε να τα κάνουν σε όλο τον κόσμο, απλά δεν τους παίρνει ακόμα, γι' αυτό τα κάνουν στους Παλαιστινίους. Ρατσιστές δεν θα γίνουμε ποτέ, ποτέ δεν θα τους βαλιάσουμε όλο τον λαό, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των Ισραηλινών δυστυχώς αυτό πιστεύει. Ότι είναι ανώτεροι, ότι πρέπει να εκτοντώσουν όλο τον πλανήτη και ότι πρέπει να ζήσουν αυτοί. Το ίδιο κάνει και η συντριπτική πλειοψηφία των Γερμανών και των Ιαπώνων, ενώ αντίθετα οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν κάνει τρομερά εγκλήματα στα κυβερνήσεις, έχουν τουλάχιστον μία μειοψηφία η οποία αντιδράει λίγο περισσότερο. Όπως και εμείς και Τούρκοι που έχουμε κάνει πάρα πολλά εγκλήματα ένα στον άλλον, αλλά πάντα υπήρχε ελληνικός λαός να βοηθήσει τον Τούρκο και τουρκικός λαός να βοηθήσει τους Έλληνες. Ναι. Δεν είμαι ο Λευτέρης. Ποιος είναι, ναι. Ρε Λευτέρη, για Τσάρκα θα πάμε. Πού θα πάτε Τσάρκα? Θα πάμε Τσάρκα. Τα μουδιά κι αν κλέψανε τη βάρκα. Εσύ Λευτέρη θα με βγάλεις Τσάρκα. Στην Ικαρία να πάω να φάω ντομαδάκια για λατζί. Θα πάμε να ψαρέψουμε ψηφοφόρους. Γιατί άμα δεν ψηφίσουν αυτοί οι Ταλίμπανο νεοδημοκράτες του Μπεν Σαλόμου οι υπάλληλοι, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνουμε κυβέρνηση. Κοίταξε κάτι. Ποιοι είστε εκεί πέρα, ποιοι είστε, τι είστε εσείς? Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη, παρεξήγησα, δεν ήξερα. Άμα δεν ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία. Γιατί να μην ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία, έχει λόγο να μην ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει να βγει η Νέα Δημοκρατία για να έχουμε εσά να μπορούμε να ακούμε. Να ακούμε τα λάθη μας που κάνουμε χιλιάδες χρόνια. Σε πρώτο ελληνικό ακούω. Μάλιστα. Ωραίο. Να βγει. Να βγαίνει. Να βγαίνει και να βγάζει και καινούργιους ηθοποιούς. Μισό λεπτάκι, εκεί δεν έχουμε κανένα παράπονο. Καλά μιλάμε, αυτοί όλοι με το. Μας έχει χορτάσει δηλαδή θεία σου, κανένα παράπονο. Καλά μιλάμε, είναι ο καλύτερος θείας σου της Ευρώπης. Εάν δηλαδή αυτά που βγάζετε εδώ στο ραδιόφωνο τα κάνετε και CD με τις μαλακίες όλες αυτές που λένε και τα μοιράζετε στο λαό και πάρει ο καθένας ένα στο σπίτι του, γιατί εσείς με την οργάνωση που έχετε δεν σας στοιχίζει και πολύ. Ναι, καλά, όλα τσάμπα γίνεται, μην αγχώνεσαι. Όχι, τσάμπα τα πληρώνουμε εμείς, δεν τα παίρνετε εσείς τσάμπα. Τσάμπα δεν γίνεται. Απλά με τα μπλουζάκια και με τα άλλα τα κιλοτάκια που στέλνετε της Ελληνοφρένειας μπορεί να δίνεις και 2-3 CD μαζί με αυτά. Να τα ακούνε για να ξυπνάνε. Και μπορείτε να τα δίνετε και στο φεστιβάλ της ΚΝΕ του οδηγητή. Είσαι συγκεντρώσεις στο κουκουέ. Να παίρνει ο κόσμος να ξυπνάει. Να είδες πως έδωσα και. Σωστό, σωστό. Η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτα από το Θεό. Το κατάλαβες εσύ? Είναι βόμβα στο έργο του Θεού. Το κατάλαβες? Η κλίση σας είναι σε αναμονή. Παρακαλώ, περιμένετε. Καλά, εντάξει. Είναι βόμβα στο έργο του Θεού. Το κατάλαβες? Γιατί ο Θεός δεν γεννάνε. Αλλά πρέπει να πω.